الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نبي صلى الله عليه وسلم شهد حجة الوداع فارغ شو او مدینی ته ورسیده، نو یو لسم کال شروع شو. یو لسم کال لا د محرم نه شروع کی. اسلامی تاریخ دا د محرم میشته نه شروع وي. ذوالحجه میش ختمه شو، محرم راغه. نو په دې محرم میش کې نبی صلی الله علیه وسلم څه خاص جهادونه یا سرایا او جماعتونه ونه لیږل، خو چې د سفر میش راله چې دا اوس هم داخلېدو والا ده. د سفر میش په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم یو جیش ولګ، یو لښکر ولګ، یو فوج. اسامه رضی الله عنه د هغه امیر مقرر کړ. اسامه ابن زید چې دی وخت کې دا اتلس کالو په عمر و، الکه عثمان چې سمه ګیره به ملانه یې راغلی دسې وخت ده، او دای د مشرانو صحابه او امیر وګرځاو. غر غر خلق د د پر آیت کې با شام تزئی، او داروم علاقه بلقا او داروم شام کې زین دي چې په دغه علاقه کې د رومیانو با صحیح و، او د دې کې عربو سے دل نو اغیو تا دا خبر ورخ کاره کولی چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا طاقت ختم شو، نه دے پیوازی غزای تبوک بانه چې دا مسلمانانو طاقت گنه ختم شو. اغا با وقت وقت بانه دا دستی دا فوج را لیگی او تاسو با رانی سی دا دی دا پارا چه دی عرب و خلقو اطمینان پیدا شی دا شاچ ایمان را وڑه دا چاوی تا دا اسلام طاقت معلوم شو. او رومیان یې رول مطلب دی، دا روم والا کافر نصارا دا غټه باشي ده، لا اوس هغه موجوده ده، نو دا غوی یې رول. او دا خبر ورکړه کول چې مؤمنانو سره طاقت شته ده د حملو اراده شرطه مه کوي. طاقت د مسلمانانو ورکړه کول دا ضروری دی. نبی صلی الله علیه وسلم دا بعث اسامه دی توای د اسامه رضی الله عنه بعث دا مقرر کو، او ډیر کسان په دې کې مقرر شو چې تاسو به ځی ډیر مسلمانان عام مسلمانان تامر چې دې کې به ځی لکه کسان به پاتې کی، او اکثر مسلمانان به وزي د مختلف علاقونه وزي. دا مقرر شو، نو بعضی کسانو په دې باندې لګیش کال وکړه دا ویل چې دا غوړو کې الګ دی او دا مشر کول مشران موجود دي چې تکړه مجاهدین شته دی هغه نه مشر کوي او دا اسامه به مونږ باندې امر کوي د دوه جن یو به دا اشکال یو دا چې دا کشر الګ دی او د خلکو فطرت دا چې کشران په سړي باندې مشران شي او خبرې کوي نو دي مشران له بده دي نو وقار ورزي فطرت یې بده دي اگر که دین مانی دي دین خلاف غرض نه خو فطرتن یو خفغان غوندې او تواقیقی بده سره کې دوه موجدات چې دا اسامه رضانو د غلام زوی دي یو بار ملکی سره د شی ویوا د عربو عدد داو چې د احرار او د آزاد خلکو دا یو ډیر عظمت پزړی کی او د غلامان د سیول کې مزدور شانه سره یو بنسب سره مذابط له سپک کار کیدلو دا مزاج خو د مسلمانانو نه دی ځکه چې صحابه دي لیکن په دې کې لا نافیا خلک او منافقان خلک موجود دي سره شته ناغی تراز وکاو چرا دا مارت منگ نمانو خو مقابله که نشو کوله دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگیده دل نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خبر ناغی خلق و طبیعه چه ایوها الناس ان کنتم تطعنون فی امارته کدبانی تاسو تراز داری لقد کنتم تطعنون فی امارت ابیه دا پلار با منگ مشرکاو پاغمان استاسو ترازو وَإِمُ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ قسم پا اللہ چی دا مشرعی لائقو اگر دا مشرعی لائقو تاسو بے اعتراض کاؤ نو داران چی دا ما موقع بدوم اعتراض کاؤ تاسو اعتراضون چی دی و شبہات اگر نخدمی گی دا خلق و خبر لائتبار دی باب کی نی تاکہ دا شاق لبا سڑے بندی خلی څوک نشي بندواله کار کول فقار دي کله حق کار کې طریقه دي روایت کې خود راشه د دین کار چې کې الله رسول حکم ته وګوري او د خلکو خلو ته نه ګوري کته دي ته وکړه چې رب لنګي دا خبره کوي او غدا وایي او دا شبهه پیدا کوي او دا اشکالات خلک کوي او پدې کې بې عزتي ده پدې کې درواز کله نبی به سمونه کې په دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غم لایق او دام لایق ده او تاسو واسي به زی اشکالات کوي تاسو خبر له اعتبار نشته ده وکانه من احب الناس الی و زید ما تدیر خوفو د ټولو خلکو نه زید ما ته محبوب من احب الناس معنی دا ده په ډیرو خلکو کې ما ته دا محبوب یو په محبوبینو کې مې داو و ان هذا من احب الناس الی بعد دا ما تدیر خوف ده دا اسامه زما خوښ دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زما محبوب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مینې به وکړ دی چې هر مسلمان او سمینې ولوي د دې د وجنا مشران او صحابه هم ویلي او دا علما هم دا خبره لیکلې ده چې د اسامه رضی الله عنه په بعض باندې اعتراض کړی دی نو دا الله رسول ته ضرر ورکړی دی ان الذين يؤذون الله ورسوله سوچ الله رسول له ضرر ورکړي الله په لعنت کړی و دم اعتراض کول په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دم ایذا ده ضرر ورکول دی او قسم آیت تسلیمې دل پکار دی چې هغه څوک را اقشانه منلې پکاري خدا بازه نه پوهه خلق چې بازه کسانه کې نفاق هغه موجود دی غیظه ذکر کوي صحابه دا کار نه وکړه صحابه ټول تسلیم شول او یو مؤمنان دي خو چې دا منافقت باقی دی نو هغه دې سوال کړي شبهات وارد کړي دي لیکن ټول خلق داغه په امارت کې د نورنه واصله او داغه د لاندې شو او روان شلو شام طرف ته د مدینې نه بهر وتل جرف علاقه او توای په مدینه کې شمالي طرف ته یو د درې میل وړاندې زیاده د مدینې نه الته معسكر جوړ کړ د دمیزه چې دا ټول مرګي راورسیږي او ترتیب برابر شي ځکه دا جهاد یو خپل خاص ترتیب یا ترتیب برابر اول او دا د سفر اخر سر ده بالکل اوائل نه دي نو پدې کې دا خلک لښانې پاتې شلو پدې وجه باندې چې دلته نور واقعات را لاغې د وجه نه د نبی صلی الله علیه وسلم د بیماری متعلق خبرونه هغه کېدل لا کېدل نه په دی وجه باندې دی لګ انتظار وکاو چې دا څو واقع پیدا کیږي. نو په دی وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم زمانہ کې دی دی jihad لا لاندې شو انتظار باندې ناشتو. د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد د ابو بکر صدیق رضوان په اول سر د دور خلافت کې اول ورځ باندې بیدا کسان اگر وانا کلل و رخصت اکلل و لکه روز ترازی چه مرگرو توی اگده واپس کول پا کار دی ابو بکر صدیق سخت انکار وکو چه دا بسنگ واپسی دا خود محمد رسول الله خلاف ده دا خود آغا سنت ما تولی چه آغا و ایده ولی گو توی چه واپس اکا دا ایچری نشی که دلین. ابو بکر صدیق رضیانو اللہ اول دا جش پا قبل دور خلافت کی نافذ کو یعنی ویلی گو اغه لاقیتا اور اس طرح جی دی له ګور ډیره سخت پیدا ور شولا د اسلام او د مسلمانانو او د کافرانو د يرولو د پاره ډیره لیا ذریعہ دا وګرځید. د نبی رسول الله پاره خبره کیو داغه پټولو تابعدارو کی خیر ده کله سړي ته معلومیږي او کله نه معلومیږي. نو یو کار نبی صلی الله علیه وسلم په سفر مېش کې دا وکړه چې د جیش او سامه مقرر کړه د شان د پاره چې دا بزی او کشر علی کی پیامیر مقرر کردین دا فیده معلومی گی چی دا جهاد دا پارا کشر سرم دا که دیشی امیر که دیشی کلچ پایی که اهلیتی او لایقی دی خبری چاگا دی دشمن ہوئی او چلو لورزی پا دیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دی زمانه که چوز پا مدینه که دی دا آقا کار دعوت دعوت آقا دا مرگور زینسازی آخر زندگی دن پا دی وجب زینسازی کولا دیر ذهن سازه نه کولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وقت عدد داو چی دینی خبر بیا کولا خود دیو رزو که دیر مهم مهم خبر بیانا ول وقت وقت بانی مختصر مختصر بیانات کول دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقه پا دیو رزو که نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخپلو اعمالو او دارنگ دا اقوالو ندا معلومی دلا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا نزیو پاد کی خلقت اشارات د شور کولا مشر چې موجود دي چا دا ګمان نه راځي چې دا بل ریکي او دا علاقه بشړي د شړي ګمان نه راځي به خاص کر نبی رسول الله سلام به د شړي دا ګمان بشړ تر راځي چې دا مجلس به دشي خالی پاتې کیږي او دا به تیزي رسول الله سلام مخکې نه تنبیه لور کوله ځین سازي ولا کوله د شنه چې حادثه به سم د سره شي غټه زړی وانه وړي نو مخکې نه بار بار تنبیهات ور کوله. نو یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وي په اخرنۍ زندګۍ کې عبد الله بن عمر فرمای وي د ماخستن منځ وکړه د منځ نه بعد مرګور ته دا خبر وکړه چې بزې کېنه خبره کو او صرف یو خبره بیان کړه مختصره خبره د الله د حمد او ثنا ویلو نه بعد داسې وفرمایل چه از ما مرگورو ارائیتکم لیلتکم هذه د دیش پی ببارکی زن پویا کئی د ننش پی نواخل تر سلو کالو پوری پا دی مقدس مکه چی سمرا انسانان او زند سر جو اندیدی انسانان موجود دی دا یو با هم پاتی نشی پا سلو کالو که دن دا طول بختمی فإنه لا يبقى على ظهر الأرض أحد سيو قصبا باتي نشي ده أما شانا چه وصف دي اسمك بانده يعني كنن سوك پيدا شوه ده هم ده سلو کالنا بداغو عمر زيد ني أو كمخ كي پيدا ده هم ده سلو کالنا نشي وره داله وده سلو کالو كي با دن تاسو ختمه گئ سوك با نن مريو سوك با سبا مريو سوك با لس کالا پس مريو سوك با شل کالا پس خود سلو ناوله ده نشي مدي خبره كي هم رسول الله صلى الله عليه وسلم دير خيرونو پيدا وي اوله پیدا عظیم اداو چې د مرګور زین سازي چې موږ څه زندگی ده د ټول قرن د دې پیړی ژوند دغه سل کاله ده چا به 50 تیر شوی ده چا شپې ته ده چا تیا ده چا نوی تیر شوی دي او لږې پاتې دي لږ وخت پاتې ده په دې پیړی کې دن دا ختمېدو والا ده چا ته یو ورځ پاتې ده چا ته دوه ورځې چا ته لس نو دې دنیا په څه بدلې ځنه نه خلی دسه بنو چې لکه دا خو غټه زندگی ده سره کاګو به چې سړی ته تهدید وشي چې دومره وخت کې تمرې یقینا ناغه فکر مندي پیدا شي لکه سړی کله ځان ته فکر وږي چې راکزما چرته 50 کال عمر یې ماته 2 کال پاتې شو او که شپیته کال عمر نو دولس کال اداره ته پاتې شو که چرته شپیته کال وی نو دولس کال څه زندگی دې چې ما ته پاتې یو پدې کې زه د دنیا په دې څه نه کته ما او داسې ځان به به الله دې او دین می به تبا کړه دا کله کله ځان د فکر پکاره دا اگر که موږ د مر پته ملانه لګي چې نن راځي که سبا څه وخت راځي او که سره د خپل زندگی وش ماری چې ما خو څلور پنځوس کال تیر شوی دي پنځه پنځوس تر رسیدلی یم سوش پیتو ته نور ما خو چی شي پاتې که هغه پاتې هم هغه د مرضونو او د تکلیفونو زندگی پاتې ده نو انسان ته به دې باندې ډېر عبرت معلومېږي عبرت ورته ملاوېږي نو دا ډېره فایدمنه خبره وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم دا د الله د طرفه وحي وه د نبي صلی الله علیه وسلم دا خبره په خپلو علم معنی نو معلومه کړی ده الله تعالی په وحی وته شو دي ته اخبار بالغیب وای د مغیبات خبر ورکول په بل ډول دار چې صحابه کرام د سلو کال نرسته نه دی پاتې شوی د دې شپې نه بعد سل کال بعد صحابي موجود نه وو صحابه بدی کې ختم شوی دي کم کسان علما ویل دي چې دا دعوه کړی ده د سلو کال نرسته کې زم صحابي مناغه دروغجن دي چې سره ایمان به رسام لیدل دی د دغه شپې نه چې حساب ولګي نه دا سره یو سره لس کال یو سره دولس یو سره څوارلس یو سره شل کال پس راغلی او وای چې زه بیره ساتو سم زما ملاقات شوی دی نو دا به غلط وایي دا دعوی دا پیران میران ډېر کوي خلک باندې پیران نه چې دا وکړي زه د نبي رسول الله صحابه ما ده پیران اکثر دروغ وایي دا یې په خبرو کې اعتماد نه وي او دا چا باندې چې پیران راغلي هغه باندې پیران نه هغه دروغجن دي غالبا دا طریقې دا شاد او نادر چوان پیران راشي نو دا پیدم د امام بخاری رحمت الله علیه د حدیث نه معلومه کړی ده په دې صوفیانو کې دا مشهور ده چې دا خضر علیه السلام ژوندې ده وسم ژوندې او ګرځي را ګرځي دا غلط نظریه عقیدی ده مسلمان باندې دا به صفا کې دی د قران حدیث مطابق و دا ګرځي را ګرځي او یو ځای بل دی او شاید ادم لري چې نه کې اداره چې په دې لاس په غټه ګوته کې اډو کې نشته تو جه دو سم ملاقات شوی دی شاګرد دی لشر یا پلان د څه پته وته لګیدل نو چې د څه ناشنا سې سم ملاویږي نو سړي دا غټه غوته نیس چې کې دې چې دا شر د خزر علی السلام نه هر چا باندې دا ګومان کوي بعض خلک به تاسو دای دي نو دا یو غلطه نظریه ده خزر علی السلام ژوند دی او ګرځي راګره موږ یو چې هغه د الله پیغمبرو علی القول الراجح نبی چې کله موجود وي امت کې د څه بګړاو وي او پریشانی وی ناغه راځي خلکو ته بیان کوي دین ورخه یا غسل درد دی یا غدسی بیغم انسان نه چا چې د حیوانات سره ګرځي او هوښ او طیور سره په ځنګلو کې دی ګرځي او د مسلمانانو ملاقات له دین راځي چې دایي تربیت وي مقصود ما بخاری د شاعر خزر اسلام ژوند دې نه غدا حدیث پیش چې خزر اسلام په خو وفات شوی خو که بل فرض وفات نه همي نام د نبی صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې هغه ختم شوی دی زکه چې هغه په کوم شپه دا بیان کاوه نو حضرت اسلام به ژوند دیو کومړو کې ژوند دیو نو سلو کالو کې دن دن هغه ختم شوی دا صوفی د دروغ وای دا دروغجن خبرې دا غیر زیات او دا داوی لري زیات غټ غټ داوی لري کوي دا داوی طریقه ده دا دو پیسو نه او داوی لري غټ غټ وي تصوف د گمراه کولو د غلط عقیده لپاره غټه لار ده چې دا کافر هم ډیر خوري اوس په دې وخت کې تصوف د دې بوجه د قران د حدیث نه د جهاد نه د سیه کې دینه خلق اوړي د سیه لار نه ده الله چې مونته کوم وحی کړی دغه سیه لار ده نه په دې حدیث کې دا پیدا هم وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان وکړ په دې حدیث باندې بعضی مرګری پوی نه شو دا اوریدونکو خلکو کې قسمه قسم خلک یې بعضی پوی نه شو نو چا روسته ویلې چې د نبی صلی الله علیه وسلم مطلب دا ده چې قیامت سل کاله پس راځي دا خبر خلکو کې د شي خراش شو ده عبد الله بن عمر رضی الله عنه هغه به بیان به خلکو زکاو شي خلکو دا تاسو کومه خبره کوي دا د نبی صلی الله علیه وسلم مطلب نه دی غلط مطلب ماخله د حدیث په مطلب صحیح ځان پویا کوي فقه فی الدین ډیره ضروری شی ده د دین پویا د حدیث نه صحیح فی ادا خستل او غلط فی ادا نه خستل ډیره ضروری خبره ده د دې حدیث معنی دا ده چې الله نبی فرمایي چې ايان خرم ذلک القرن او دغه پیړی به ختمي دا مطلب نه دی چې قیامت به راځي د قیامت علم خدای الله سره دی او الله رب عزت ملائکه له نه دی ورکړي انبیو له نه دی ورکړي صرف ځان سره ساتل دی د قیامت د ورځې علم چې به کوم ورځ قائمي متعین ورځ الله ته معلومه ده دا خبرې مکه وینه د خلکو زین سازی به کوله فقها او خيار خلق عقل من خلق په معاشره کې چې موجود ډېر خي یغه زین سازی کوي دا بیان د نبی صلی الله علیه وسلم مختصر بیان و بخاری سره د حدیث نه دا مثلا پیدا استلې ده چې د ماخستان نه بعد د خبرې کول خني دا د عربو عادت و چې د ماخستان نه بعد بیا قصې کول ناس بو او دا ناول مرض وسمنګ تم راغله ماخستان نه بعد هیڅ پاتې کېدل واسې به زی خبرو کې یا تیوي ته کې ناستل یا اخبارونه کتل یا کمپیوټر کې چې وته واله او یا چې به ټکونه کې ناسې به زی خبرې کول په وجرو کې خلک راځي مې دا د زړه د خرابولو کله دې خبره نه پوهېږي چې د ایمان د خرابولو لپاره ډېر غټه ذریعہ ده ایمان ډېر خرابې ده ایمان کې هغه نور ختمې ده زړه سختې او انسان کې ډېر نقصانات پیدا کوي په دې وجه شریعت دې نه منع کړی د ماستانو څخه خبرې مکه وي خو به دې اجازه به ورکړي د بازي خبرو چې د شنه ده چې بالکل خپل بټا پای ستا خزر هغه څخه خبرې کول شي دا هغه حق دې در باندې ملمګر هغه دا څخه خبرې کول شي دا هغه حق دې نو که شرط علمی او دینی بیان هغه کولای شي ما واستن منځنه بعد بیان او د درس کیږي او قران یا د حدیث او هغه ته راجمه شونه دا صحیح دی اې دا کنه ستې شي لکه نبی صلی الله علیه وسلم ما واستن بعد بیان کړی د مرګریو ته ناشته یا د سې دینی کتاب سره ګوري یا د مسلمانانو مبارک سره مشورې غسړې پی یعنی ک دین پورې متعلق او خیر دی خو د دې خبرې دا مطلب نه دی چې مفصل نرسته خبرې کې نه سم د سودا کېږي او لکه په دې شپه کې به ته بجې سړی ودی شي او سار په شپه بجې را پاسي څو غنټې خوب شو لږ غنټې خوب شو اکثر غلط دي شي چې په دې شپه کې لږ غنټې خوب کې نه دا هم څه کمال نه دی چې ته لږ غنټې خوب وکا د دې روایت دا مطلب دی چې وختي ودی شي چې وختي به را پاسي د شپې به دوه بجې به را پاسي د الله ډېره بندګي به وکي سار مونږ به وکي سار مونږ نه بعد به کېني بندګۍ ته ترغیب دی دعوت دی او خاتمه که کول دي د خپل اوریدې دي مسلې وضاحت بار بار مونږ بیان کړی دی مقصود دا دی چې دا خبره هم تر اوسه دي بیان نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر ادا کې خیری او ډیره فایده پکې وي خو چې کله سره په بادیا راي ګوري نه غلغ سړی ته معمولی ښکارې کی نبی صلی الله علیه وسلم دا بیان و بل بیان په د اخره زندگی کې یو مشهور بیان کړی وي ارباز فرمای رضی الله عنه یو صحابی ده و اید سار منز نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو رضی وکا یا بلی منزو کو یو منزی وکا او دا منزن جی فارغ شن منگ تا متوجه شن مقتدین تا مخرا وارا لکه داد آغا سنت تری قوا چی دا منزن رست بی مقتدین تا مخرا وارا دسی کوگو دی خوابا نکی ناستا نبیلی کی بیان وکا فوعظنا موعظه بلیغه ونبی صلی الله علیه وسلم لر تاثیرناک بیان وک ظرفت منها العیون چستر گدا اینه او بیدل او وجلت منها القلوب بوزرونه دا اینه ویریدل اینه صحابه وم جړل او دالون ډیر نرم شو داسی رقت عامل بیان نبی صلی الله علیه وسلم وکړي رقت والا د نرمۍ والا تکد الله خبر یا رسول خبر او د اخرت خبر یې سره کینو دا صفات صحابه کی او چی هغه کی با دیر اثر بیا کاوه او نو دې زمانه کې اثر به یو په دې کم نو ډېر خپل بیان یو تاکیدی بیان یو که تاکیدی یو صحابي ودرې دا غوړي یا رسول الله کانها موعظه مودع تا خو دې بیان وکړ لکه چې د دنیا نه زیو موږ رخصتې دا سوچ رخصتي کې نو ډېر تاکیدونه کوي چې لکه زم غره دا کار به کوي دا به کوي دا به کوي تاکید ډېر کوي څو چې رخصتي کې نو کور کې تاکیدونه پرې دي نبی صلی الله علیه وسلم تاکیدات ډېر وکړ خبر له زور ډېر وکړ نو تاسو نه موږ ته خصوصي وصیت وکړي چې موږ په هغه باندې کله کودري وځي د دین نه وانه وړو دا مکه خبرې د نبی رسول الله وصیت د نسیت او وصیت خو موږ ته د خصوصي بل وصیت وکړ د دې د پاس نبی رسول الله دا وته ونه چې نو زه نه رخصتي کوم دا هغه د خبرې تایید وکړ وایي چې دا د رخصتي بیانونه دي نوی دې ویل چې او زه تاسو ته په دوه درې خبرو وصیت کوم ډېر جامع خپل خبرې چې ټول دین مرا ګر کړی دي او د انسان د پاره د گمراهۍ نه د بچاو ډېر مزیدار لار یو ته دا فرمایل چې تقوا اختیار کړئ اے خلکو اوصیکم بالتقوا تاسو دا وصیت کوم چې د تقوا لار اختیار کړئ تقوا دې ته وایي چې سړی په دنیا کې د پریز ژوند تیروي، د الله د حدودو د احکامو پابندي کوي، فرض یې کوي، که بازار کې که کور کې که د خلکو صحیح او که یوازې وي، چې د الله د حکمونو پابندي سړی وکړي. الله چې سامر کړی د سنه منع کړی د دې پابندي او د الله نه یېرېدل، دې ته تقوا وایي. د پریز والا ژوند مثال دغه دی لکه یو بیمار چې ډاکټر ورته ویل دا شی تاله بد دی، لکه ستا شوګر بیماري د خواږه مه خوره، او لکه ستا غوره زړی بیماري د ګرم شی نه مه خوره، ستا د پلانکي بیماري ده زکام د دی نه یخ شی مه خوره. هغه به د ټول نه ځان ساتي، احتیاط سره ژوند تېری. دا شی به مال ښه یو که ښه به نه تپوس هم کوي. احتیاطي ژوند د تقوا دا تېره. دویم والسمع والطاعه وان امر عليكم عبد الحبشي، دا امیرانو خبره به منئ، خلافت امارت چې په ملک وي دا غنه بغاوت بنه کوي، دا امیر تابعداری به کوي، ځکه دې سره ډېر نقصان پیدا کیږي. امارت او خلافت نه د مسلمانان افراد تفریق وي، افراد تفریق ډېر نقصان دی. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وکړه چې د امیرانو خبره منئ، د مشرانو، دا چې کله خلیفہ موجود دی هغه تابعداری به کوي، بل دا امیر تابعداری به کوي چې په جهاد کې به تا مقرر شي یا په سفر کې در باندې مقرر شي. د شعاریجی امیرانم کله کله لکه سفرونه کی وی او په جهادونه کی جهاد سره وځي نه پدی کی امیر مقرر دی هغه تابعداری به کولای شي. یو معسكر دی پاغي کی تیی ول ته مشر دی دغه مشر تابعداری به کوي، خپل من معنی باندې چې خپل سره معنی او خپل خبره هغه مخه ته مخه ته کی دي سره نقصان پیدا کی، اختلاف پیدا کی، د منافقانو کاری چې تابعداری نه کوي، د مشرانو خبره منل د شپزان کی پیدا کول پکاره. دا د کامیابی لاره ده، د سره پریشانی نه ختمیږي. دو خبرې وکړلې او بیا دا یو فرمایل چې انه من یعش منکم بعدی، کچاله الله ژوند ورکړي وروسته زمانه په تاسو کې سو ژوند دی پاتې شو، فسیرا اختلافا کثیرا. فسیرا د عربی په لغت کې دې ته وایي چې نږدې زمانه کې زما د وفات نه نږدې اختلافات به پیدا شي، او کثیرا ډیر اختلافات به پیدا شي. د امت کې رشتہ ډېر اختلافات پیدا شو، تر اوسه پر روان دي، اوس په اختلافات زمانہ ده، اختلافات او اختلافات. د صحابه زمانہ کې په دینی مسائلو کې د شډېر اختلاف نه وو، لږه شان امارت او خلافت مسائلو کې معمولی شانتی وو. د علی رضی الله عنه په زمانہ کې لږ شان ډېر شو، دا غینه بعد به څه کړي وي، د اختلافونو به د شو چې به عقیدوي اختلافات رال، عقیدی خراب شولې، دا د جهمیه عقیده پیدا شول، او دا د شیو پیدا شول، او دا د خوارج عقیده پیدا شو، معتزله پیدا شو، قدریه او جبریه، او دا کیسه پیدا شو، قسمه قسم بدعت او خرافات پیدا شروع. فصیر اختلافا کثیرا، اهل الرای پیدا شو، رای په روانه او حدیث روانه اول. دا الله نبی فرمایي چې اختلافات ډیر پیدا کی، نو د دې اختلاف نو د بچکی دو طریقه لکه عام خلک هم دا پریشانی زهاری شرط بس د چا خبره مونږ ومنو، د بسلار شو کده بسلار شو مونږ نه لاره خطا کړه دی مولانو. نو نبی صلی الله علیه وسلم شل هو دل شلاره ما خطا کوا، فعلیکم بسنتی، یا خلق تاسو باندې زما طریقې لازم دی هغه راونی سي، بسنتی د الله د نبی چې ست طریقه بس دغه راونی سره. او مؤمنان ته دای پته لګي حدیث کتابونه کې هغه موجود دی الحمدلله. رسول الله صلی الله علیه وسلم معنی کې چې سو هغه کوا، چې هغه زمانه کې څنګه هغه مکه او بس اختلافات خپل دا غینه به بچي، د اختلافات نه د ځان د خلاصولو طریقه ده. یو سره راکای یو مذهب ته بل بل تر راکای، د نبی رسول الله زمانه کې دا یو مذهب منو، دا ټول پرېدا او په سنت عمل کاوه. څلور طریقې دي خلک وايي په پاکستان او هندستان کې، څلور طریقې دي د صوفیانو. یو مې یو طرف تر راکای راځل کې چشتي شه، قادری شه، سهروردی شه، تبو اولاد الله در رسول زمانہ کې نو هغه صحابه په دې لار نه دي تلي، نبی صلی الله علیه وسلم دا خودري نه دي، نه بزبد یو باندې نه واردم، دا غو سنت مالا کافی دي. تنظیمن اورلې بډې لري چې په یو خورا کوي بلبل، دا در رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ کې نو زبر د سنت تابعداري کوم، چې سنت د نبی رسول الله کې سره غلي هغه به واردم. نو ان شاء الله دا شرور او دا فاتنه بخلاص سنت کې الله دا کمال چولا، چې انسان د ټول شرور او دا فاتو د فتنو نه خلاصي. امام مالک دغه خبره کړې، هغه فرمای او مثل السنه كسفينه نوح، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو مثال د زلکه د نوح رسام کیشته من رکی بها نجا که سوک پده که ورسور شا نجات بمنده که نوی رسام کشته که جسو سواره شو لگر که دور نخلاش و من تخلف عنها غرق او که سوک ده کشته نروس تا پاده شو بو پرازی و سلاب بپرازی اولی بیده لر ختمی بی ده ده فتنو سلابو نده و پرازی تباکی بی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خبر او دیر مزیدار بیان ده ده خرانه زندگی بیان ده ذکر دیر تاکیدی و مزیدار خل بیان هر بیان ده آگه خده خدا دیر جامع بیان که طول دین را گر کرده بلا و سنت الخلفای راشدین المهدیین ده خلفای راشدین و طریقه مراونی سهی ذکر چه آغیز ما پا طریقه عمل کرده ده خلفای راشدین و لاره هم راونی سهی چهیت اللہ هدایت که خلفای راشدین مراد ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم دے دیو لار راونیس دے دیو پا لارا بن خصوصی عمل زکاو که چی در نبیر اسلام بعضی حدیث دیسی ہو چاگر غیر مشورو نو دے دیو پا زمانه کی اللہ مشوری باچهی چی کلا رشی نو پا آقا زمانه کی بے مشوری گی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کلا صدیق خاطری و صدیق خاطری صحابه وڑی را وڑی یوز بل جاتا نو دے دیو پا دور خلافت کی بدا بیت مشوری گی نو زکاو چی داغی پسی لار شی دیسی بنوی آوی چرا دا خبره مانه دا اوریدل ابو بکر کی زینه مانه ما دا عمر کی زینه مانه شه باندې شغیر ته ویل هغه مانه ځکه شغیر زما په طریقه روان دي د نبی له سم مخالفت ایو نه کاو د دې دین دا معلومیږي چې خلفای راشدین د نبی صلی الله علیه وسلم قصدن خلاف شرط نه کوي او په دین کې د ځان نه مسلې نه جوړي بیانی پرانه خبر عمل کوي کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم خود لري و دا تاست از ما سنت ترقی در که و سنت الخلفای الراشدین المهدین دیدی بسی باش خلفای الراشدین زمانه که چکم فضا و اغلار اختیارک دا بل نسیتی وکو او رخ کلی وسیتی دا وکو چی دیس با تاسو دا اختلاف نباشی نبی فرمای دیر تاکید تا گورا عزو علیها بن نواجزی د زما طریقه باندې د خلفای راشدین په طریقه باندې د جامع غاخونه ولګوي ان جامع بغاخ کې ونی سي دا خبره ولې کوي د دې وجه دا ده چې د قیمتي شی جوړ دی د دشمنان لري د خلکو نه خلک راځي او د دنه پټي او تختي او رکی دي نو د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت طریقو دشمنان هم لري د شیطانان دشمنان دي کافر دشمنان دي خواهشات دشمنان دي بدعت او خرافات دشمنان دي او نور مبتدعین دشمنان لیر دی اغیبی دن اورانی او دن چنکی را کاغی بینو تبا دا کلک نیسی دا جامع پا گاخ که چوشه اونی ولی جی نو گاخ با ما چی خواشه بدن سوگنی شکل اصاواله دا اشاره کلکواری دا شکل اکی راونی سا دا دی معنی دا دا چه پلار دا تولی کنی چه دا سنت طریقه پریدم نبی امانی خبره که استاد دو تولی که پریدم نبیان منی او که یار دوست دو تولی او که معاشری دو تولی که خزی دا با کلک کرانیس پا دی که بنده چانه یری گونه بده چانه شرمی دو دی دو جنر لکه ایسویس اخپل مالی هر قسم سرای چرایشی دو دنی اوڑی دا اگه پتایی دا اگه نو کلکی یوزان سی کلک نیولی دا سینوه چرا دا شیخ سره دا گیری والا دا خیر دا دل بیوار کم او یا فلانی دا بیوار کم یا دل بیوار چا دا پار اگه اخپل مال نپریدی قیمتی ندارنگا رسول اللہ سم طریقه دا چا دا پار پر اینو کدلش که سو خبه کهی که خوش حالیگی دغه دینداری دی باب که بخبر عزت گزار که او سند برا اونی سی دا خلق خبر اثر می بنی ریگی دا لومت الائم نا دا شاد ملامتیان نا بیا با دا اللہ پا ازن معنی پا دین من اکلک ولار او که دین ایردل چاگا با خبری ہوگی او دا با خبری ہوگی پلان که بدسی ہوگی او دا با دا پلا پسی خبری ہوگی دا خبر اثر نا ایردل بس رسمون رواجون معنی با دیجون دی او د مبتدعين زندگی به د رسول الله مخالف به چې قبر تلاړ الله بس سکیا بس راکې وي به د پاک زندگی نه دا به فتنو کې واقع شو لاړې عزو علیها بالنواجز لکه راونه سه د جامع بغاخ باندې راونه سه او ور سره بل خبره دا نشته کوي یا کوم محدثات الامور په دین کې نوی کارونه مو پیدا کوي فإن كل محدثه بدعه زکر نوی کار چی سوک پیدا که دا بدعتی و کل بدعت ضلالا هر بدعت گمراهی چی نوی کار دی با دین که جور که و پاغیبانی ور روان شد و دا اللہ رسول نو کرده و نی فرمایلی و اجازه نو ور کرده نو پا بدعت روان و یو بل حدیث که دار آغیری و سچی و کل ضلالت فی النار گمراه هیچ دا دا با ور تا داخلی گی نسا چی با گمراهی روانی بس ور لارد اختیار کرده بدعت لارد دا دا جهنم لارد په دې وجه باندې چې ستړی به مشي او الله به اجر هم نه درکوي ورته بځه دا غټ تاوان دی. سره خواري مو کی او خواري زیاش دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخر ژوندۍ بیان دی او ډیر په دمن بیان دی چې سره به سوچ وکړي انسان د ډیره فایده ورکی تقوا اختیار کا د امیرانو مشرانو تابعداري کوا او سنت کلک راونی سا د خلفای راشدین هم سره راونی سا د جامع بغاه کې ونی سا په دین کې نوې کار ور پیدا نه کی کار په ذکرونه کې که په منځونه کې که د قران په لستلو کې وی کړه جو کې وی او که په دین کې وی او تبلیغ کې وی او دعوت کې وی او په جهاد کې وی د ځان نه خبرې مجوړه وا د دین اصول او قواعد هغه مکمل شته ده بيد سره گمراه کی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان نبی صلی الله علیه وسلم په اخره زندګۍ کې چې بالکل قریب زندګۍ و لګه پاتې شو و نه پدې کې د نبی صلی الله علیه وسلم یو صحیح حدیث کې راغلی دی دا طریقې اختیار کړه چې اورځي وي شهدا او د احد لاړه شهدا او د احد په هدا مشهور غر دی په مدینه کې نږدې زید و درې ملوک ان څوارغه شهدا د احد د دوه مقبرې دی پای کې پراته دي یو کې حمزه رضی الله عنه مصعب ابن عمر او یو دوه درې سلو صحابه دي بعضی وايي تر لسو پوری دي او یو بل مقبره د شاته په هغه کې او پنځه شپې ته پوری پراته دي نبی صلی الله علیه وسلم دغه مقبرې ته لاړ پای باندې سلام واچاو او پای باندې د جنازې منځو کو یوازې ځان لا په دې قبرونو باندې جنازې منځو کو او دا تکاله پسې پو د هغوی غزا تکاله مخکې تیر شوی و د دې ورځې نه مخکې تکاله رسول الله صلی الله علیه وسلم پای باندې د جنازې منځو کو د سه جنازه لکه څنګه چې په مړو باندې کې دغه شان و صلاته علی المیت د دې نه دا معلومی چې په قبر هم جنازه شته په هغه وخت کې چې کله مکه به جنازه نه شوي یا یو سړی دی چې دا غو شوق ډیر دی چې زه د دې سړي باندې جنازه کوم او زما مرګري او دوست او یار مې بس په کومه کولای شي عبد الله بن عمر به څه کولای چې کله به جنازه لراغه او هغه به څه شوی و ولې ما په سړي باندې وله او راونه رسیدم په دې قبر ولا جنازه کله کله دا سړی کولای شي خاص کر چې دا سیکنډري جنازي به شي به کول پکار چې مکه به سیکنډري جنازه وشي یو سیکنډ کې جنازه تایدی به خلکو باندې به په خپل پلان باندې په خپل ور باندې کې ستاسو جنازه به ته به قبر پکار ته چر دستا و سنه کې به دې چې ته خپل به جنازه وکي نو به په قبر ولا وکړه نبی سره سمو په قبر جنازه وکړه حدیث کې دی کل مودع الى الاحياء والاموات په دې کې د رسول الله صم غرض دي شو لکه گویا کې ژوند دی او مړی دواړه رخصتې دي ته دا خبر ورکاو چې زه به بس تاسو زیارت نه ناراضم دا گویا کې اخرانه ملاقات دی چې تاسو ناراضم او دعا ده ته کوم مقبره ته ورسګو مړی ته دعا ده دا غوړ پر ډیر فایده منه ای په مړو باندې الله رب عزت او دې ژوند دو دعاګانو د وجنه دومره خیرونه ور نازلې ور داخلي لکه د غرونو په مقدار د زمونږ د ژوند د دعاګانو مړ لري په دې ور کې خو زمونږ د لوینو د سختوالي د وجه ادم ډیر مسلمانان نه کوي حال راځي دا په مو فرض وغفر واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الله فرمای استغفار ځان د پاره مور ټول مؤمنان شلو کوزو مړو ژوند ټول به وغواړي دعا ډیر فایده ور کوي مړو ته سخت فایده ور یو شهید الله درجه چې ته کې په جنت کې دا پس و دستا بچی و غدل دعا وکر دا غد استغفار پا وجبان اللہ استا در عجیب جانت کی وجه دکلی دا قبر دا عذابون انا خلق لیسی گی پریشانیم نا خلاسی گی لکه سوی جدی جیر نرو باسی دا سون علیه خبرات و کچر تا یقین موجود وی نهون بدا کار دیر کوله نبی سر اسم و دیر رخصت کرد دا غد زین بیرام سی دا مسجد نبوی تر آغا منبر تا وخاتا مرگیری راج اوږي ته بیان وکاو دا بیان کی دا خبر و فرمایله چې اے خلکو انی فرط لکم زستا شنه مخکې تلون کې ما فرط هغه شاته وای چې مخکې لړشي او د قافلې د پاره او د خپلوان او د ملګرو د پاره څه تیاری وکي د دې لپاره چې دا رسته مسافر روان دي چې مخکې نه مولا تیاری کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه مخکې تلل والایم حوج کوثر باندې بزناسته متا سو بل تر ازیو زبدل او بدر کوم او شفاعتونه وکوم د فرض مطلب دا ده و انی شهید علیکم او زب تاسو باندې گواهه مې ماجدا زما امت دی او مؤمنان دي په ما ایمان لرول د زما تابعدار دي دا گواہی به مرکه یو د نبی صلی الله علیه وسلم د تبلیغ گواہی هم ده چې زبا دا گواہی ورکوم چې الله ما دې ته دین در سواله که څوک پتا شو کې مؤمن نه یې نه په باندې بدا گواہی او په مؤمنانو باندې بدا یو د ایمان گواہی دغه خبر ادا وکړه له وإني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي زاد دين نيريكم جتازوا مشركان شيء اسمه ومتى تشرك لنيريكم جتازوا بشرك تواولي وجد هذا جو سر التوحيد كلا قبول كي التوحيد بان دد ذهن كلاوشي بصيرت الله ولوركي نبي بيت الشرك تناولي شرك تياردا توحيد رنادا تقلید تیاره دا اتباع سنت رنا دا باطل تیاره دا حق اگر رنا دا اور رنا دا جسو گراشی بیتا تیاره سو نکو کئی دا خو بڑیر هر انسانی جلی وانی یو دماغ خرابی نبیتا با تیاره خو کئی پا دیو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما دا یرا نسا جتا سو مشرکانش لکدائی پا حجت الودا کم دا ویلیو نو دا شرک نا نی دیگم آج جتا سو مشرکانش لیکن دیو بلش نہیں دے گا ولیکنی اخافو ان تبسط علیکم الدنیا دا دین ایدی گا مجھے بتا سبانی با دنیا پراخش اللہ رب عزت با پراخین راولی معلون برا پراخی کی خواہشات برا پراخی کی نفتنافسو فیها نتاس با دا دنیا سے استمین ہو کئی دا دنیا دا محبت کی با اس طرح وانا نوزی پا دیز ایدی گا په بل مقام کې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره به په بل طرز باندې کړې ده ام دې ته نږدې چې دا خبره په واضح شابه را نقل کړو صحابه یو ورځ یو مجلس کې ناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه ویلې و یا رسول الله د فقر ذکر کاو كنا نذكر الفقر ونتخوفه د فقر تذکریم کول چې دا فقر له سخت شه ده چې باندې راشي به دسی خرابې او دسی پریشانګي غریبي ډیر خوشاله شه ده د دې تذکریم کول و نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو تاوی فرمائل چه والله للفخر اخشا علیکم قسم پا اللہ دا فقر نظر بتاسو نہیں دیگم جز ما اومد با فقیر شد اللوگی نبا مرش دائر از ما نشت دے ولیکنی اخشا ان تبسط علیکم الدنیا دا دین ایلیگم اچه دنیا با پراخش کما بسطت علی من کان قبلکم لکه پخانو باز خلقو تا اللہ دنیا پراخ کرده وا فتنافسوها كما تنافسوها تاسب وسر محبت وكي تنافس رغبت تو مين ومس پیدائش تاخرت دم مغافله لك سنگ جي پخوانو يهود و نسوانو دا کار کړيو فتهلككم كما اهلكتهم دسبم تباكي لك غي چ تبا کړي دي حديث نه ناشنا پدرا وزيد دنیا پر اخي سره هلاكي سره تعجب کي رسنګ هلاكي هو جمال دلي سه خکور بدي خلق سبا می احسان کی او گھر بد سر یو خلق سبا احسان کی او دارنگا مال بد سر مسکنان لبے ور کی زکات بتے ور کی لدا سر سنگ ہلاکی وجدال د دنیا پر اخی چ سڑی بندراشی نو د سڑی پسری کی سختوالی او پیدا کی تکبر ډیر کر سڑی کرا ولی دا دا پڑھی لگی انسان جی دا نه پس تشکی شی وی شای کی دا مرس پیدا نه کی نور دا پیدا کی د دنیا سره رغبت د سڑی پیدا شی اخرت د سڑی نه یری مشغوله کی انسان در ډیر را موږ او تاسو کې د بندګۍ سچرته محبت پیو د پدی پویدل د الله په بندګۍ باندې نو به په دې خبره خپ پویدل چې موږ سره پیدای الله سبحانه وتعالى دنیا کې موږ سره پیدا کړی دا وخت څه کې تیرول پکار دی مقصود زموږ د ژوندۍ څه شی دی الله دا کائنات اسه لوبه د فارغ نه پیدا کړی موږ یو غټ مقصد له پیدا کړی هغه مقصد باندې چې ځین کولاو شي په دې حدیث به ډیر ښه اسانه سره پوي وې د څه هم هلاک لګه په خواني نو پدې کې یره ور کوله چې دنیا را پراخه کیږي د شریره غاړه ولا مور کوي کدر باندې را ل شر د خپل الله تعالی اند شاشې در کیدل استاد تکلم نه بغیر باندې اخرت به مېره وا د دنیا د استاد را ونه نسی کلاس کې و خیر دی و استاد ورو دی را ونه نسی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسیت کې خپل امت ته چې ورته د دنیا سره استاد شومې نه پیدا شي هلاک بم کی او دا واقعي خبره ده چې څوک شرک نکړي د الله صبر خدار عقیده صحیح شي اغه کې دنیا پرستی ډیر راځي شاکیده د چا خشي تاسو فکر وکړئ چې دنیا پر سي د بنگلو سیمینه پیدا شي د ګاډو موټرو سیمینه پیدا شي د پیسو د ډیروالي سیمینه پیدا شي د دې شانو سیمینه پیدا شي د دنیا د ریاست او مشرۍ او د عزت سیمینه پیدا شي خواهشات ډیر شي د خواهشات سره محبت پیدا شي واسه مقیده خدای نه جاکده خدای جنتی منو په دې وخت کې په دې بل مرض باندې واوړي دنیا کې زهد د سیه قیدی والا سره ډیر خون کوي چې د شریع قیده جوړي او دنیا ته سپک شیخ کاری کیږي په دې چې انسانان له خولي ویوري مزیداری ډولی وی نه د چانه تمه کوي نه د چانه څوړي الله سبحانه و تعالی کسته کی دین محفوظ رسول الله صلی الله علیه و سلم دا بیانو دا د اخر زندگی بیانونه د نبی صلی الله علیه و سلم غره نقل کوي چې په دې اخر ژوند کې هغه سوال په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل ورځ دا کار وکړ چې بالکل د وفات ورځ د نبی صلی الله علیه وسلم سره نږدې شوې دا هغه دور دی ته سفر بالکل اخر سر دی وې نبی صلی الله علیه وسلم د شپې را پاسید د شپې را پاسید نو دا یو غلام ابو موهبه و ته وو په دې مسجد نبوي کې به اوسېده او آزاد کړی شوی غلام و هغه هم ځان سره پاساو هغه ته دا وویل چې ته ما سره مرګره شې چرته ځو او دا وته ویل چې الله رب عزت ما ته امر کړی دی چې پاسېګه او دی بقیع علاوه چې دا مقبره د بقیع د مسجد نبوي خوا کې دې ته دعا وکور سلام پای باندې ور واچو نو چې دوه لار شوړ د شپې نبی صلی الله علیه وسلم هم روان شو او اکثر زیارت القبور د شپې کاو عشر زنه او کله به جسمه نمبرونه د شپې باندې بیره سام دی مقبره ته ورته پای به سلام ماشاو افته کیو کرت او ابو محبه و ازی بوتلما او ما د دروازه مقبره د بقې ته نه وتلو نبی صلی الله علیه وسلم وی پای سلام واچاو السلام علیکم اهل المقابر او یا اهل القبور من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لله يكون دايو لزيري مرقزي من بتاسة في وسط كيدو عليو أبي أغيت دا خطاب قد يسير لك خبر جو سرقه توي چاقي وأوري دا وسر خبره قي دي جوندو تا دا خبر ورا والغرزو عام وقاتك بن نبي رسان في زيارت تا تا قبرون مرقائي بزان سادا شبين نبوتا أبا دي وقت دا سرقه زان سا دي دا پارا بوتا لك اسما خبري يهاي دي كيسي روستي بخلقو تا بيانيك دي كي حكمت داده ناغیو تی داوی بیلی ایغ مقبری والاو لیهنکم ما اصبحتم فی ستاسو دی مبارکی آغا حالت چی تاسو بکی اللہ بس قبلون تا بوتی لیستی مداد ستاسو دی مبارکی بی ما اصبح الناس فی دا حقینا چی خلق بکی دی خلق دا دنیا پا جون کی دی و پا دیر نقصاناتو کی دی او تاسو در حد زندگی کی دا جمله اوسه زکه مرګر کړه چې اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم د شپې فتنې را روانې دي لکه د تورې شپې د ټوټې شې دي د لس بجو یو تیارې یو دی ولس بل یو د دولس بجو بل تیارې یو دی وی بجو بل تیارې د شپې د تیارې را روانې اقبلت الفتن فتنې ډېرې ناشنا را روانې دي کله چې اولنې تیرې شي نو دیمه ورپسې وي یتبعو اخراها اولاها رستنی با دا مخکنی پسی وی اول آخر شر من الولا دا رستنی فتنه با دا مخکنی ندیر سخت دا فتنه پا معنی بانی از ما دیر مسلمانان نکوی چه فتنه ستوائی فتنه هر اغا شه دی جنگ و اختلافات و تن فتنه وی دا بیزی جنگوی نچیوی دا مسلمانان اخپل ما بین کی چیوی دیو جهاد دی جهاد فتنه ند آغا خیر و نعمت و عبادت دا کافر اسو چکم قتال وی د مسلمان خپل مابین کې اختلافات ډلې جوړول عقیدی غلطي پیدا کول بدعتونه پیدا کول خرافات پیدا کېدل د الله د دین نه خلق اړول د اسباب پیدا کېدل چې پای خلک د دین نه اوړي د الله د ذات نه غفلت ته فتنه وای هر هغه شی چې تا د الله د ذات نه غافل کی د فتنه ده د فتنه د ویل سم زمانه کې نه وي او داغه د دور نه بعد د فتنه را کوله او شورا کوله او شورا کوله د عمر رضی الله عنه په وفات باندې به قتل و قتال را کوله هغه وخت به قتل و قتال بند لکه صحیح حدیث کرا زی چې د په مرګ باندې فتنه را کولاوی چې عمر تر سو ژوندې نه فتنه الله ختم کړي دا فتنه دي قسمه قسم فتنه ده الله د ذات نه چې کوم شي غافل کولی هغه مرګره چې تا د الله نه غافل کی دا فتنه ده د دې وجه نه چې په چوتم قران کې فتنه ویل شوې ده خدا بعضی فتنه حرامي ځان به ساتي او بعضی فتنه حلال ده خو چې ګوره خراب دي نه کی یو شی به حلال وي او تا به خراب وي احتیاط وکړي چې خراب دي نه کی غافل دي نه کی نبی صلی الله علیه وسلم یو شولې و یو صحابي ولر علی گلی و هدیتن ابو جهم دا غنو مفاهی که دسی گلو نوانتی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه غواش و لطور شده و لها اعلام پا منزبانه و درد چه غیتی او کتل بیتی مقوالا و نبیه تا او کتل دو دری زلد پا دی منزکی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دی گلو نظر و لگی و سلامی او گرزا و دا منزبان چه فارغ شده دا شده است لرکل او مرګری لور کې دا ورشه غسړی له ویسه ابو جهم له او دا غنه ساده شړی راوړه ساده ساده تراوړه دا ګلدار دې مراوړه نبی رسول دې تم فتنه ویلا وای فإنها الحدني آنفا عن صلاتي او كادت ان تفتنني عن صلاتي دې لکشانه غفلت کې زواج ولا ما نږدې د چکه مې فتنه کې واجی نبی رسول دې ته فتنه ویله چې په منځ کې توجه خرابې دل زما توجه به دا شړی خرابې کی دا فتنه ده د الله د ذات نه چې لک صاحب د پرز ما سره واولې ده او دا غنه غافل شو دا فتنه ده اوس فکر کاوه فتنه زمو په زمانه کې څومره ډېرې دي یاران دوستان مرګري بده فتنه یې کور دې فتنه ده دکان دې فتنه جوړه شوې ده بازار دې فتنه ده د الله دې جديده چې کوم پیدا شوې ده موږ درې خوشاله جره کړې تر کې ده دا ټول فتنه دي دا بجلی چې د سواغ نه پیدا شوی دا کنه غټه فتنه دا پیدا شوی د انسانانو د ګمراه کېدو غټه ذریعہ او د دې پوجو باندې کوم سرایت د ګمراهی پیدا شوی موږ دې ته خوشاله جره د ترقید او د مزیدی او منځ کې هغه کم نورانیت چې د کم نور د ایمان هغه ختم شوی د ډیر انسانانو نه اصلي دین نه موږ خبر نه دا اصلي ژوندۍ نه خبر نه اصل زندگی چې د مؤمنانو څنګه یې هغه خبر نه دي شاسي او د شانتي فتنه دي ته وایي د فتنه معنا او پیژنه چې هر هغه شی چې تا د الله د ذات نه قابل کوي نو دا فتنه را روان دي مطلب غلط یې دی وکه مودرن فتنه ده هغه بل لګي غلط دعوت بکې جمعات کې بنځ یو لګي دعوت به غلط کې قران حدیث نه بخلوګه دا فتنه شو کا اسمبلی کې بنځي غاټ کرسی به د سر نه تړلې خلک به نوښ د ډېلې مولاد او جمهوریت به خلکو تورکي او خلق به هغه دین غنی کې چې دا د اسلام لار غنی دا ډیر عوام دغه پوجي ست ګمراش مولا فتنه فتنه متنه چې د غړي رسېتی شمار نه شته بده چې ایمان کمزوري هغه په فتنه نه پوي او چې ایمان دې مضبوط شي پارځي کې به ته فتنه ښکارې کی د الله تعلق چې کله سړي جوړ شي به د فتنو نه خبر شي چې د فتنه سونه لري دي زموږ په دې سمانه کې صحابي چې تر ژوندې شو الله نه وسم د دعاګانې غواړي چې الله ما زر به دې خبر دا کته زړه د وحدي کې نشم تیرواله محمد بن وزاح القرطبي په دویمه صدې کې لیکلي دي چې صحابي را ژوندې شو زمنګ نه کانو تبا فجران وي لعد خيارنا فجارا ولعد اشرارنا كفارا فمنګ چې څو نه کانو دغه تبا کافر وي صحابه د ژوند دوه د پاک زندگی و الله په دې باندې کلک ولر یو خبره د دین چې چا به خلاف کاو او ځان به واجب هغه باندې هغه غره توس نشته ده مقصود ده چې دې زدا خبره شي فتنه را روان دي تاسو مبارکي چې به قبر کې نبی رسول الله مخ قبرونو ته مبارکي ورکړي څو چې مخ کمړي دی وای دا یې لپاره مبارک دا خبره وکړه ده به دي ابو موهبته ویلې چې به موهبه الله سبحانه و تعالی مال اختیار راک دا خبره دلته خصوصي دلته کړې و ده به رسته بیان کړه اني خيرت الله رب العزت مال اختیار راک بنا مفاتيح خزائن الدنيا بنا خزائن الدنيا چې د دنیا د خزانه در کوم تعالی والخلد فيها فديك من شوال در کوم والجنه دا غنه بعد به جنت تم داخلي دا دې خو خدای چې دنیا کې همیشه او د دنیا مشری او به پتا باندې بس ګنام نه او لا بدر اگر جنت هم نه به بوزي وبين لقاء ربي والجنه او الله دا اختیار راکړي چې وځد د الله ملاقات او جنت خوخه دي او کنه دنیا کې بسي او امشواله او داغه نه بعد جنت نو فاخترت لقاء ربي والجنه وما دال على ورقه چې الله پاک است ملاقات او جنت دا خوخه دنیا کې مې مشواله خوخه ابو مویبو یا رسول الله خیر دې مونږ غوړه من څه پاتې شه هغه چې نه ما د الله رب عزت لقاء غوړه کړې ده ور د دنیا مول الله ورکي او په دنیا کې بس شي مول ورکي او به جنت مول ورکي لیکن دا نه غوړه کړې کله مونږ شانه خلک مو به چې لږ وخت ډیر تیر کړو دنیا کې د دین کار به وکړو دا به وکړو باندې به مولان لړی ورځي به باندې به کوي لګي به غلط تعویلات به کوي لیکن نبی صلی الله علیه وسلم د زړه د الله د محبت نه ډیر ډکو انتهای محبت یې لکه د الله او سسنګ امینه او د شه د نبی صلی الله علیه وسلم د الله سره به حدا مینه او د ډیر محبت چې دا هی بیان شای نه شي کولای د نبی صلی الله علیه وسلم د زړه چې کوم کیفیت وګنا کله کله د بعضی احادیثو سره ته معلومیږي چې دا څومره جوړواله پکې به د زړه کې او د الله د محبت په څومره طایری بالکل رانی ولې ودې لر بل شته کتل نه که نبی رسول الله ته د امت د پروګرامونه نه اور په غاړه کنه واده به مزه نه وکړي هیڅ شی به نه وکړي د دنیا د یو شی نه به موږ ته نه اور وړه ولیکن دلته امت ور په غاړه ده د امت د تربیت د فارغه کله کله ظاهره کې د شي کارونه کړی دي چې مباح کارونه دي یا مباح دي د فارغه کړی دي چې د امت ته خبر آسان شي کنه هغه الله د شي او ناشنا کیفیت د زړه ور کړی وو چې د دنیا د شي نه ډېر معمولې څه خزلې ښکار کېده د الله په مقابله کې دې د وجه ما د الله را غوړه کړل ابو محبوب په دې پوه شو چې نبی رسول الله وفات کی تا خبر هغه بیرست بیان کړه وای په دې کې کله چې دار واپس شو نبی صلی الله علیه وسلم د بقیانه نو سبا د یو جنازه وا هغه لاله یو انصاری مړ هغه نهشته مور د سفر وا د تاریخ خبره ده دا به دا د زمانو دا معلومه الله به تاریخی خبری سفر نهشتم ورځ وو دا یوم الاثنين ورځ وو دا پیر ورځ په دې ورځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم یو جنازی لاله چې جنازی وکړه چې راته په لار باندې سم دسی ته بسر در صدا په ولګي دا سخت درد په ولګي هغه به بیماری ده نو سخت به بیماری ده یو حدیث کې دی عبد الله بن مسعود لاره په بل بیماری کې سخت تبه و ویا رسول الله طبعا خلیر درد ساسو با دواجر ازکا ویاو انبیاءو بانی اللہ تکلیب ام دیر راولی نو عجر ام دیر راولا ورکی عام و خلق دا تکلیب کم نو عجر ام کم رسول الله سمانی با بیماریم بیر سخت آوا دم ناشنا خبری دیتا مسئلی ذهن نو رسی جد اللہ دوست و دا اللہ محبوب و اللہ تا انتحای گران و دون دا ذریم را گناہ پی نشتا دے او تکلیب دیر دے حکیم و علیم دی الله پاک او په دې کې د نړۍ حکمتونه زموږ د پاره بغیر فی دی دی خیرونه بغیر دی د نبی صلی الله علیه وسلم په دې تکالیف کې چې رسته امت د پاره خبر آسان شي کې تکلیف در باندې راغ خپل نبی را یاد کا چې هغه پاکو او تکلیفونه برداشت کړي زه خو نه ولې ما ګندم د ګناہوں نه ډک په ما باندې تکلیف راغ الله مې ګناه معاف کړي خبره به تاسو آسان شي اوس که مې بالکل درا حد جن تیر کړه او موږ باندې تکلیف به موږ به بالکل نه امید کېدلې به اغه به ځکه سخت الله ډیر زیات راوست رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شو صدا غره کور تر راغله عائشه رضانا په سر باندې هم درد به دی وقید الله کا تصور دا ټول کسان چې دی بل سمینه لري کنه د دیو د احوال ټول یو بل ته نږدې نږدې وي چې یو باندې خفګان هغه باندې خفګان چې د باندې یو حالت هغه باندې ما حالت عائشه رضانا هم ناجوړه په سر درد نه هی ویل چې واره ساهو دا عرب عادت دا و چې د سر د بیماری لپاره به الله په استعمال ما په سر درد وې سر مخ وګي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مزاحي وانت خبره وکړه شاع شي ما زرګي لو مت قبل دې کې څه تکلیف دیتا ته خیر دې کستا سر در دې مړ شي نو زمانه مخ کې مړ شي نو غسل ته کې څه بدل خپل غسل درک خاور خپل کې له غسل ورکول شي کوم خلک جواز نه شي ورکول کمزوري خبره کوي غسل بدل صدر کفن بدل درک مبه به دفن کوم بر باندې وکړه زما کفن او دفن او زما منز تاسو د جنت ته رسیدل مطلب د حدیث ده دغه استاد مزید د زما ته مخه مړ شي عاشر زما دا خبر ورانه ولګیدا ځکه دا امر کړی سخت شه ويا رسول الله كأنك تمنى موتي وياك تزما ده مر تمناك كزم رشو منو تا زنانا ديري دي بس بي بدي بل وعد کړي او زما کوټه ته بیا وعده راوړې دا غیر زین ستدي خواله رسول الله صلوات نور سوونه غل دا جواب ولور کې چې بل انا ورا اصحابو بلکې په ما باندې تکلیف دي زما په سر درد ده دا وخت نه د نبی صلی الله علیه وسلم په سر باندې در شو او دا به مېری رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا دیار لس یا څوار لس ورځې وا په دې دیار لس څوار لس ورځې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحوال لغلې دي هغه احوال او وضاحت به په برخه کې ان شاء الله تعالی هغه بیانو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته د خپل نبی محبت امر نصیب کړي او دا غو صحیح طاعت او دا غو څنګه الله په جنت کې مرګ لري صلی الله وسلم علیه وسلم سره